dolaşır, sevdumun güzel yüzün hayalimde dolaşır. Sevdumun güzel yüzün hayalimde dolaşır. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Yaşaydım seni görmeden önce ot gibi yaşaydım. Sonini bilmedim, meçhulle koşaydım. Sonini bilmedim, meçhulle koşaydım. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Yerine attım sevdamı, yüreğimin orta yerine attım. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine. Saatler hiç bitmezse uzansam dizlerine, yaktırıp işurdun beni eleyim gözlerine.